यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 नवंबर 1994 को रात्रि 8 बजे कोलायत में हुआ। राम राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में ज्ञान की और भक्ति की बड़ी महिमा आई है। एक बोध हो जाए, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाए, वो जीवन मुक्त हो जाता है। और प्रेम हो जाता है तो उस प्रेम के वश में हो जाए भगवान। ऐसी प्रेम की विलक्षण बात है। अब दोनों को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। और एक विचित्र बात हमने संतों की पुस्तकों में देख पढ़ा है कि मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। अधिकारी अनधिकारी शास्त्रों में बताए गए हैं, परंतु संतों ने कहा है कि मनुष्य मात्र वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंचल हरिजन मुसलमान ईसाई बौद्ध पारसी यहूदी ये जातियां विशेष खास है। कोई काम हो, भाई हो बहन हो, बालक हो जवान हो, पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो, समझदार हो बेसमझ हो, भगवान के यहाँ बेसमझ भी चलता है। संसार में समझदार का आदर होता है, पर भगवान के यहाँ समझदार बेसमझदार का सबका आदर। अभी माँ की गोद किसके लिए मना है बताओ? माँ है हमारी, माँ है हमारी पूजनीय माता है। उस माता की गोद में हम सब बैठ सकते हैं, माता का प्यार सब प्राप्त कर सकते हैं। सबके सिर पर माँ का हाथ है, वो प्यार है, हृदय लगाने के लिए तैयार है। माता एक जन्म की होती है और भगवान हमारी माता सदा की। तुम्हें माता से पिता तुम्हें सदा की माँ है, वो बड़ी दयालु बड़ी कृपा। माँ दयालु तो होती है पर समर्थ नहीं होती। भगवान सर्व समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, करने में न करने में और उल्ट फेर करने में सदा समर्थ है। ऐसी माँ में सामर्थ्य है। और फिर सामर्थ्य है और दयालु भी है। और तीसरी बात एक और विलक्षण है, माँ को पता नहीं है बच्चे के क्या दुख है कहाँ है, पता नहीं, जानते नहीं। एक बच्चे की बात सुनी हमने, एक बालक था, उस बच्चे के टोपी टोपी उड़ाई, माँ ने बालक के ऊपर टोपी धरी, टोपी था बिच्छू, तो टोपी धरो बिच्छू डस गया, तो वो रोने लगा। तो ना बेटा रोमत रोमत, अब रोमत रोमत यू करे फिर बालक मर गया। हमने अखबार में कहीं सुनी थी, मर गया बालक। पीछे देखा तो टोपी में बिच्छू निकला, छोटा कोमल बालक, कई बार बिच्छू डर गया, जब वो हाथ मारे वो डंक मारे। तो माँ को पता नहीं, अब माँ के प्यार में मर गया वो। ऐसे भगवान नहीं है। ये तीन बात भगवान में है, भाई बहन याद करो। भगवान जानते हैं शिव के हृदय की बात कण कण, इतनी जानते हैं कि जितनी हम खुद अपने आप को नहीं जानते। हमारे में क्या योग्यता है अयोग्यता है इसका हमें पता नहीं। भगवद गीता में एक बात बड़ी विचित्र आई है, उसे ध्यान दें। सभी सुनी हुई है, देखी हुई है, पढ़ी हुई है, मेरी कही हुई है, परंतु एक बात बताऊं। भगवान ने गीता में मां शुचा दो बार कहा, एक 16वें अध्याय में, एक 18वें अध्याय में। देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ, तुम चिंता मत कर, और तुम चिंता मत कर, मैं सब पापों से तेरे को मुक्त कर दूंगा। तो ये दो बार क्यों कहा? अर्जुन के घबराहट थी, क्यों? अर्जुन के अभिमान नहीं। अभिमान होता है वो तो अपने में बड़ा मान लेता है, अभिमान नहीं होता है तो अपने में इतना बड़ा मानता नहीं। तो भगवान कह रहे हैं तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हो गया है, तेरे में देवी संपत्ति है, तुम चिंता मत कर। तो मनुष्य इतना अपने आप को नहीं जानता जितना भगवान जानते हैं। अगर अर्जुन जानता तो भगवान तू कहते भगवान मां शुद्रा संपदम देवीम अभिजातम से पांडव, तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ चिंता मत कर। तो हमारी कैसी क्या योग्यता है इसको हम पूरा नहीं जानते। सज्जन सरलता होने से वे को पता नहीं है, और अभिमान से थोड़ा सा गुण होने पर भी विश्व को बिंदु मात्र ऊर्ध्वम भाति कंटकम वो मान लेता है। अधिक मैं बड़ा जानकार हूँ, बड़ा पंडित हूँ, बड़ा समझदार हूँ। भगवान कहते समझा नहीं, अर्जुन ने भी ऐसा समझा, तो मैं जानता हूँ। साफ कह दिया कि वो एम भी दो मामा मेरा मुंह नष्ट हो गया। भगवान कहते ना महादेव के था माध की मूठ भाव तेरे मूर्ख चाहिए मूर्ख अर्जुन सन मुंह नष्ट हो गया। तो मेरे में अच्छे गुण है इसको भी नहीं जानता, और मेरे मोह है अज्ञान है मूर्खता है इसको भी नहीं जानता। तो अपने गुण अवगुणों को जीव ठीक नहीं जानता। अर्जुन जैसे जो कि भगवान के साथी रहने वाला नर नारायण नर अवतार है, उसके लिए भगवान ने कहा। तो हम पूरा अपने को नहीं जानते जितना भगवान हमारे को जानते हैं। अर्जुन के मोह नष्ट हो गया, भगवान मोह नष्ट नहीं हुआ। तो इतने जानकार है तो हमारे दुखों को सुखों को हमारी भावों को हमारी अवस्था को हमारी योग्यता को भगवान जानते हैं। तो ये दीक्षा बात है, अगर जानते हैं हम दुख पावे तो दया न हो तो दुख पावे। भगवान दयालु है, जानते भी हैं, परम दयालु अत्यंत दयालु है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान कोरी दया से ही बने हुए हैं, केवल दया ही दया का एक समूह है। दया का ही जैसे मृणमय पात होता है स्वर्णमय होता है, ऐसे मृणमय है, ऐसे कृपामय है। मतलब मूर्ति कृपामयी है, ऐसे कृपा बने हुए हैं। अगर जानकार भी हो और कृपा भी हो पर समर्थ नहीं हो तो क्या करे? एक बात याद आ गई, गोरखपुर में एक अध्यापक थे, वो कहने लगे कि महाराज मेरे मन में आती है कि हिंदू धर्म छोड़ ईसाई बन जाऊं। वो क्यों आती है? कि लड़कियां बड़ी बड़ी होगी, संबंध होता नहीं है, वो क्या करूं, दुखी हो जाऊं, क्या करूं, पास में इतना पैसा नहीं, अरे लड़की बड़ी हो गई। मैंने कहा भाई अगर मेरे में दया हो तो तुम अकेला रहो तो हम दो रोएंगे, और क्या करें, मेरे पास पूंजी पूंजी वो रो जाए हम ही रो देंगे। तो रोने के साथ हम क्या कर सकते हैं? प्रभु ऐसे असमर्थ नहीं है। तीन बातें भगवान में है, ऐसी बात अगर मान ले, वे सर्वज्ञ है और परम दयालु है और सर्वसमर्थ है, सब तरह से समर्थ है, वो किसी में भी असमर्थ नहीं, किसी विषय में भी भगवान में बल की योग्यता की कोई कमी नहीं है, अपार है अपार। ऐसे भगवान कह रहे थे हम तो क्यों पा रहे हैं कि ये विश्वास नहीं है, भगवान ऐसे ये विश्वास नहीं है। तो आप लोगों से कहना है ये भगवान का विश्वास रखते। भगवान हमारे दुख और सुख को सब जानते और परम दयालु है और सर्व समर्थ है। ऐसे समर्थ के रहते हुए हम दुख क्यों पावे? वो हमारे परम पिता है, हमारे है। आपका शरीर आपका नहीं है, ये तो आपको छोड़ देगा, पर भगवान छोड़ते नहीं कभी। आपके मन बुद्धि इंद्रियां इतने आपके साथी नहीं है जितना भगवान साथी है हमारा। कितनी विलक्षण बात है, अरे वो हमारे हैं। भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे से उत्पन्न हुए हैं और सब मेरे को प्यारे लगते हैं। ऐसे भगवान के रहते हुए हम चिंता क्यों करें? तो सज्जनों भगवान के ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो, और जिसने भरोसा किया है उसका उद्धार हुआ। बिना विश्वास भक्ति नहीं, कई भी द्रवीण राम, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भगवान मेरे ऐसे होने से भक्ति स्वतः होती है, स्वाभाव भगवान की तरफ हमारा मन खींचता है। असली भक्त होते हैं वो भगवान के सामर्थ्य के भीतर नहीं देखते, वो भगवान मेरे हैं अपनापन से भगवान की तरफ देखते हैं। तो वास्तव में भगवान अपने हैं, ये भाव आप रखो, मस्त हो जाओ आनंद में, मौज में, हरदम चलते फिरते मस्त हो जाए। अभी यहाँ से घर पर जावे तो ऐसी मस्ती है आनंद में, कोई कहते क्या मिल गया कि क्या से अगाड़ी मिल गया, क्या प्रश्न है, प्रश्न नहीं हमारे पर क्या भाई? क्या मिल गया क्या नहीं मिला? भगवान जब हमारे हैं, जब परम दयालु है, सर्व समर्थ है, तो क्या नहीं मिला बताओ? कमी क्या रही? कोई किसी बात की हमारे कमी नहीं। हम लाडले बेटा हैं भगवान के, भाई बहन सब एक एक मान सकते हैं, एक एक भाई एक एक बहन मान सकते हैं। सबसे लाड मेरा ज्यादा है, दूसरों के पीछे मेरा प्यार ज्यादा करते हैं भगवान, मेरे पर कृपा जाते। और ऐसा देखो आपको मालूम होने लगेगा, ये आपको मालूम हो जाएगा, तो भगवान महान कृपा लू है। सब बातों में भगवान की कृपा ही कृपा भरी हुई है। एक राजा थे, उसके मंत्री थे, वो मंत्री कहा करते कि मांग मंगल हो गया, कृपा हो गई, भगवान की बड़ी मेहरबानी हो गई, हर एक हालत में ऐसे कहा करते। एक घटना घटी, राजा के रानी का अंत हो गया, रानी मर गई। उनके ऐसी विचार था कि जो घटना उसमें वो मस्त हो जाते कि भगवान की कृपा हो गई। देखो सामान्य कृपा सब तरह होती है, जब सुख और दुख भगवान भेजते हैं तो वो भगवान की विशेष कृपा हो गई है। भगवान देखते हैं, देख करके उसका विधान करते हैं, तो सुख और दुख में जब परिस्थिति बदलती है वो बदलते ही क्या, ये भगवान की कृपा, ये भगवान ने अपनी तरफ से किया है, विशेष देखा है। तो रानी मर गई, वो रानी मर गई, कहे मंगल हो गया, भगवान ने कृपा कर। राजा को बड़ा बुरा लगा, कैसा नहीं मेरी तो स्थिति सर गई, और कहते कृपा होगी, भगवान की कृपा हो गई, फिर चुप हो गई। राजा ने कहा अभी शोक का अवसर है, चुप गया। थोड़े वर्षों के बाद पुत्र मर गया, देख पुत्र मर गया, कृपा होगी, मंगल हो गया। राजा ने कहा क्या करे, कैसा आदमी है, हमारा तो बेटा मर गया कि मंगल हो गया। कुछ दिनों बाद एक कमागर आया, बहुत बढ़िया तलवार लेकर आया, राजा को दिखाया, महाराज ये बहुत तलवार है, अस्त्र शस्त्र आप राजा लोग हो। तो वो ले तलवार म्यान से काट करके ऐसे करने लगे, ऐसे धीरे से पटागुड़ी कट गई, बहुत तेज धार थी उसकी, तो कट गई, मंगल हो गया। राजा को आ गया गुस्सा, ये थोड़ी थोड़ी थोड़ी बातों से गुस्सा आता है, बस एकदम भभका आता है, वो संग्रह हो जाता है क्रोध, क्रोध निकलो हमारे यहाँ से, चल जाओ हमारे राज्य में, अन्नवत लगा, निकलो यहाँ से, कहते कृपा हो गई, बहुत हो गई कृपा, ऐसे कहकर निकल गए। वो घोड़ा लेकर चले गए, मिलने की जरूरत नहीं है, अभी अभी अभी राज्य में भोजन नहीं किया, रात्रि पी लिया चले। कुछ दिनों के बाद राजा गए शिकार खेलने को, तो वहां पर एक डाकुओं का दल, चोर धरायत इनका दल रहता था, उन्होंने बड़ी चोरी की, डका जाए तो उनके एक बोलवा करी, हे काली माँ, अगर हमारी ये वस्तु पस जाए हमारे तो तुम्हारे को 32 देंगे, 32 मनुष्य की बलि देंगे, 32 दाता वाला चढ़ाएंगे, ऐसा होता है 32। तो ऐसा विचार था, अब मनुष्य कहाँ मिले, तो राजा चले तो राजा का घोड़ा तेज बहुत था सब घोड़ों के साथ में, तो सूर के पीछे किया, ऐसे शिकारी घोड़ा होते हैं ऐसे समझते हैं कि शिकार को छोड़ते नहीं, पीछे पड़ जाए तो पीछे पड़ जाते हैं, शिक्षित होते हैं। वो पड़ा पीछे, सूर भागा गाड़ी, वो पीछे भागते भागते घने जंगल में चले गए, फौर सब बाहर पीछे, डाकुओं के दल को मिले, वहां मिले डाकुओं ने पकड़ लिया। अब क्या करे, हुक्म का बल है, कौन माने वहां हुक्म, और शरीर से क्या करे, अकेले पकड़ लिया, कहते ठीक है ये आदमी मिल गया, अब देवी की सजा देना, खत्म कर देना, पकड़ कर ले गए। फिर वहां जाकर स्नान कराया, कपड़े नए पहनाए, चंदन चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, पुष्प माला पहनाई, और दैनिक गाड़ी खड़ा किया। तो उनके भी पुरोहित होते हैं, सबके होते हैं, गुरु को पूछा गया कि क्या है, तो उसको पूछा तुम्हारी स्त्री है, कहने स्त्री नहीं है, अरे आधा आधा, इसी मरने से क्या होगा, आधा है तो स्त्री बिना पुरुष आधा है, पुरुष बिना स्त्री आधी, पूरा नहीं है, तो बलि में राजे नहीं हो गई देवी, ये तो आधा है। कहते बसने के लिए कहता हो क्या पता, कहते बेटा है, कहते नहीं हृदय जला हुआ है, वो काम कर रही, कहते हैं चढ़ा दो अपने, तो देखा तो उंगली कटी हुई, अरे ये अंग भंग, ये अंग भंग नहीं चलेगा, सांगो का अंग होता है वो चढ़ता है, निकाल उसके यहां से, निकाल दिया, वो घोड़ा पर चढ़ गया, आ गया। उसने देखा कि मंत्री ने कहा परिषी कर्म कृपा हो गई, मंगल हो गया, अब कहा राजा ने कि हम अन्न तब खाएंगे जब बंदी आ जाए, फल दूध ले लेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। नारद बड़ी तेजी से खोज निकले तो मंत्री मिल गए, मंत्री आ गया, राजा ने कहा बड़े वो गए महाराज मंगल हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया, कृपा हो गई भगवान की। राजा ने कहा कि भाई कृपा हो गई, हमारी एक शंका है, क्या कि हमारी स्त्री मर गई, बेटा मर गया, अंगुली कटी, कृपा हो गई, पर तुम्हारे को निकाला, इसमें तुमने कहा कृपा हो गई, मंगल हो गया, कि राज भर में अन्न मत लेना, तो अन्न नहीं लिया मैंने, तो तुमने अन्न नहीं खाया, तो ये कृपा कैसे हो गई, कहते आपकी कृपा कैसे हुई, तो कहते शिकार में गया, पकड़ा गया था, बलि चढ़ाने लगे तो हाथ की अंगुली कटी हुई देगी, कह रहे तो अंग भंग है, निकाल, अंगुली कटने से नाड़ बच गई, तो सस्ता ही बना सौदा, अंगुली नहीं कटी हो तो मस्तक कट जाता, तो ये बहुत कृपा हो, पर तुम बताओ क्या कृपा हुई, कुटुंब से पीछे रहे, अकेले रहे, कहाँ खाया कहाँ पिया, पास में कुछ नहीं, और तुम के मंगल हो गया, आनंद हो गया, ये बताओ आपको कृपा कैसे हुई है। तो कहा कि आप कैसे पकड़े गए, आपके साथी कितने थे, बहुत थे, कैसे पकड़े गए, कि हमारा घोड़ा तेज बहुत था। मंत्री ने कहा कि हमारा घोड़ा तुम्हारे से कम था क्या, अपने दोनों के घोड़े तेज थे, दोनों पकड़े जाते, आपने उंगली कटी हुई, मेरे कौन से उंगली कटी थी, गला कट जाता मेरा, भगवान ने बचा दिया, अब वो ही मेरा पर आ गया। सज्जन स्त्री भगवान कृपा करते, तो कैसी कृपा हुई मेरे पर, वो मौका चूका और फिर मेरे को तो आगे वही पद मेरे को पूरा, केवल मेरी मृत्यु बचाने के लिए प्रभु ने ऐसी कृपा की, तो भगवान की कृपा होती हम जानते थे, राजा नहीं पहचानते रहते, मंदिर पहचानता था, तो वो हर हाल में कहते कृपा हो गई। सज्जनो कोई आफत आती है भगवान की कृपा होती है, हम जानते नहीं, संसार में माँ के समान कौन दयालु है। गोस्वामी महाराज लिखते हैं जैसे शिशु प्रेम हो गोसाई, बालक के कहीं फोड़ा निकल जाए, दुख ना हो जाए, तो डॉक्टर के पास बिछा कर खिचड़ी लगवा देती है, वो रोता है, माँ हाथ पकड़ लेती है उसे और चीरा लगाती है बाल के, वो रोए तो बाल के चीरा लगे रोए, उस समय माँ के आनंद होता है, दुख तो होता है माँ को, पर देखती है कि इसी ये इसका घाव मिट जाए, पीड़ा मिट जाए, दुख ना मिट जाए, इस भाव से चीरा लगाता है वो। बालक देखता है अरे अगर तो दुख ना है, अरे चीरा लगाती है, अरे चीरा लगे तो इसे हाथे लगा दे, यहाँ चीरा थोड़ा ही लगाना है, चीरा लगाने से मतलब थोड़ा ही है। बालक देखता है पहले तो दुख रहा है, उसी की चीरा लगा, अरे उसी की चीरा लगता है। ऐसे संसार में भगवान देते हैं। एक हमारे भाई थे सज्जन, उन्होंने कहा, वो कहते भगवान घन देवाल है, घन देवाल सुनते मनुष्य ज्यादा देते हैं भगवान, जिसके दुख होता है उसी को दुख और देते हैं, सुख हो उसी को और सुख देते हैं। तुलसी सीता नाथ के एक बदा अंधेर, कमती में कमती करे करे ढेर में ढेर, घन देवाल से अरे घनाई दिया करे भगवान ज्यादा ही देते हैं। तो समझने वाले समझते घन देवाल है भाई, दुख माया दुख में फिर और दुख, दुख में फिर और दुख, क्योंकि पाप भयंकर होता है तो उसको शुद्ध करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। तो भगवान घन देवाल है, आप आवे तो आप मस्त होना चाहिए, भगवान घन देवाल है, ज्यादा दिया करते हैं भगवान, स्वभाव है उदार है ना, बहुत देते हैं देते है। तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, भगवान कह रहे थे हम क्यों घबरावे, हम क्यों चिंता करें। मारवाड़ी कहावत है कि बहु उगाड़ी फिरे ससुरे की फूट की गए, बहु उगाड़ी फिरे तो बिल्कुल लज्जा आवे, तो लज्जा तो माइतों को आनी चाहिए, बतो बालक टाबर है बिचारी वह क्या करे, ससुरा तो देखता है तो बहु उगाड़ी फिरे ससुरे की फूट की, क्या उनकी आंखें नहीं अंधा है सूरा से, ऐसे हम दुख पावे तो भगवान की फूट की उसको पता नहीं है क्या, तो भाई देख उसी देख रेख में हो रहा है सभी, भगवान के अनजान पड़े में नहीं हो रहा है। तो सज्जनों यहाँ से चीज ले जाओ, घबराओ मत, उपाय करो कि क्या उपाय करें, ऐसे आप बताइए कैसे करना चाहिए, बुखार आ जाए दवाई ले लो, परंतु बुखार में घबराओ मत, भगवान कृपा कर रहे हैं, आज बुखार आया कैसी कृपा की है, अरे भगवान की कृपा नहीं है, भगवान है खुद, बीमारी रूप से भगवान आए हैं, भगवान खुद आए हैं, मिल रहे हैं भीतर में, कण कण से मिल रहे हैं, हड्डी हड्डी से मिल रहे हैं, दर्द हो रहा है, ये भगवान आए कर रहा है मजार, भगवान रूप कर रहा है, अनेक रूप रूप आए विष्णु भी प्रभु, इस आशा कृपा मानो उसमें, किसी का बुखार आ जाए कृपा मान, हाँ बहुत बड़ी भारी कृपा, सुख में कृपा नहीं है जितनी दुख में कृपा है। बालक खेल रहे हैं बहुत से और कोई माँ चली गई, उसके मन में आए कि बच्चे खेल रहे हैं, वो लड्डू सबको दे सकती, लड्डू दे एक एक लड्डू दे दे, एक एक जलेबी दे दो, सब बच्चों को दे दो, लड्डू तो दे सकती है पर तो उदंडता कर तो थप्पड़ अपने बच्चों को देगी, ऐसे नहीं कि थप्पड़ सबको मार दे, मारे क्यों, क्यों अधिकार तेरा, क्यों बच्चे को मारती है, पर अपना बच्चा है ना उसके पकड़ थप्पड़ मारती है। तो लड्डू तो सबको दिया जा सकता है, थप्पड़ सबके नहीं दी जा सकती, अपनापन होता है, ऐसे दुख भेजते हैं तो भगवान को अपनापन होता है, मेरा छोड़ा क्यों करता है, उन्होंने अपने छोरे के थप्पड़ मारे, दूसरे छोरे को मार सकती हो आप, वहां नहीं मार सकती। तो भगवान विशेष कृपा करते हैं, समझ आ जाए कि मेरे पर भगवान ने बहुत कृपा कर दी, मस्त होना चाहिए, आनंद हो गया है, घर का भी मर गया है, तिरस्कार भी हो गया है, धन भी चला गया है, बीमारी भी आ गई है, निंदा भी हो रही है बिना कारण, तो देखना चाहिए भगवान ने बहुत कृपा कर, अपना मानते हैं भगवान अपना, ये सुनार होते है ना, जिस सोने को अपनाना चाहते है उसको महाराज तपाते, कसोरी को कसते छेनी से काटते छपाते और आयरन पर रखकर कटोरा मारते हैं, खोट नहीं रह जाए वो खुशी तरह से, तुम्हारे से फट जाता था सोना रहती, जलाने से काली काली मूंगी मूंगी हवा आया निकले भीतर ज्वाला दोगे खराब कट कटो खराब है, लकीर ठीक नहीं आया कसौटी पर तो खड़ा खराब है, ये परीक्षा है मेरे पर सभी कठिन मार्ग निघर्षण छेद तापताड़ी निघर्षण छेद तापताड़ इसमें ठीक निकलता है पक्का तो पक्का सुना करने के लिए छेनी से काटते हैं। ऐसे भगवान है वो अपनाना चाहते हैं उस समय महाराज ऐसी कृपा करते हैं। तो ये भगवान का स्वभाव है ये याद रखो कि भगवान का विधान कृपा से रहित होता ही नहीं कृपा से लबालब भरा हुआ तरांतर भरी हुई कृपा हरेक विधान में संपूर्ण जीवों के लिए सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति संपूर्ण के सूर्य है भगवान मित्र होता है वो उपकार के बदले उपकार करता है परंतु भगवान उपकार की परवाह ही नहीं करते आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं इस पर भगवान तो कृपा करते ही है बालक को स्नान कराते हैं माँ बालक रोता है एग्जाम मैल लगा दिया ऐसे रगड़ती है वो कहते ठंडा ठंडा पानी डाल दिया फिर रगड़ती है चिल्लाता है ची चा करता पकड़ लेती है स्नान कर पानी श्वास चढ़ गया हमें दया दिया थी माँ को अरे दया तो है ये स्नान कर रहा ये है दया या वो समझता नहीं ऐसे हमारे पर भी ऐसा होता भगवान कृपा करते हैं तो उसे आनंद आता है मौज होती है बुखार में मौज होती है अपमान में मौज होती है निंदा में मौज होती है तिरस्कार में मौज होती है आनंद आती है ऐसी मौज आती है उसके दुख आ ही नहीं सकता कभी किसी अवस्था में उस दिख कैसे आएगा भगवान का उसे दिख दुख कैसे प्राण जाए तो आनंद होता है कभी बड़ी कृपा है भगवान की ऐसे हो गुण मस्त एकदम भगवान की कृपा मानना आपस में प्रेम का बर्ताव रखो आपस में स्नेह रखो बहनों माताओं चाहिए सास है बहु है नन है भौजाई है जेठानी है देरानी है आपस में प्रेम रखो एक एक का काम करो एक एक का आदर करो एक एक की प्रशंसा करो और एक एक काम छीन लो दो बार आराम दूसरों को देना परिश्रम फैलाना सेवा करना है परिश्रम ये तो अपने करे आराम संतोष सुख औरों को देना ऐसे देने से घर में बड़ा प्रेम रहता है अपने छोरा छोरी आपस में प्यार से रहे तो माँ बाप बड़े राजी होते हैं और लड़ाई करे तो एक दो थप्पड़ माँ मारती और अरे आगड़ी तो मारामारी हो रही है माँ फिर मारती है लड़ते क्यों हो रहे ऐसे अपने लड़ाई करो तो भगवान थप्पड़ और मारेंगे अरे राजी ठीक रहोगे तो भगवान हमारे माँ बाप वे राजी रहेंगे प्रसन्न रहेंगे छोरा छोरी खेलते रहे तो कितना आनंद आता है माँ बाप को ऐसे अपना आदर रखो प्रेम रखो आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो कलह से बहुत नुकसान होता है कलह से कड़ी रो पानी नष्ट हो जाए मारवाड़ी कहा होता कलह से कड़ी रो पानी नष्ट हो जाए अब कड़ी कौन जाने कलसी होती है नहीं बड़ी घड़ा होता है मटकी होती है माट होती है कड़ी होती है बोगी होती है पानी नहीं कलश है कड़ी रो पानी नष्ट हो जाए बताओ भाई कहीं जो रहे हो तो कड़े ऐसी खराब है इस वास्ते कड़े नहीं आपस में स्नेह एक एक को देकर खुश हो जाए कोई भी अपनी प्यारी पुत्री है उसको देना चाहता है तो मेरी प्यारी पुत्री सुख पावे तो जिन घरों में प्रेम आराम होता है उसमें घर में अपनी बेटी देंगे कड़े उसमें देंगे वहां आगे नरक है उसमें बेटी कैसे दी जाए प्यारी पुत्री हमारी और जो कड़े होते हैं जिन घरों में उस घर की छोरी लेना नहीं चाहती परीक्षा है दिनर जिठाई लड़ती है नरन भोजाई लड़ती है सासू बहु लड़ती है उस घर की छोरी नहीं लेती वो घर की चिंगारी आएगी हमारे लाइन लगा देगी हमारी चाहती यहाँ प्रेम रखे कितनी बढ़िया बात है तो कितना संबंध ठीक होगा व्यवहार अच्छा होगा और भगवान राजी हो गए और आपके भी आनंद होगा कले होते हैं ना कली कली कली कर दू कली के वजह कले ये कले का मालिक है कलेश दुख होता है कोई कुएं में पड़ता है कोई अपघात करता है कोई गाफत करता है और दुख ही दुख आता है इस वास्ते प्रेम का बर्ताव रखो प्रेम के बर्ताव से भगवान राजी होते हैं खुश हो जाते हैं संत महात्माओं का प्रेम होता है गृहस्थों के साथ रहते वो खटपट हो जाए, लड़ाई हो जाती। साधु 10-20-50 साथ में रहते मौज से आनंद से कड़ा नहीं होती। तो साधुओं को मौज रहती, खाने पीने की रहने की सब सुविधा। गृहस्थों के कमाते हैं करते हैं सब भी तंगी रही, तंगी संतों की मौज रहती। एक जगह हम गए थे, बात याद आ गई, हमारे साथ थे उमेद राम जी। तो महाराज वहां रसोई रसोई बनी, उन सब बना गए महाराज संतों परोसो। जो महाराज रोटी बाजरी की चूर कर गए और ऐसे ही रोट डाले, दूर बैठी महाराज सहा नहीं जाता, घी इतना सा हर दिन ढील डाल डाले। क्या बाबा जी लोग क्या जोर है महाराज, अपने घर का दूर खर्चा है नहीं, जितना बड़ा बड़ा खर्चा है धनवान नहीं कर सकते खर्चा। कड़पात्री जी ने कई यज्ञ कर दिए, धनी ने एक भी यज्ञ किया, धन अपना होता है खर्च नहीं होता है, कंजूसी होती है, जोर क्या हो, ऐसी मौज है। तो इस वास्ते अपने उदारता रखो, प्रेम रखो, ममता मत रखो। इतनी कंजूसी रहती है, दूसरा खर्च करे तो दूर बैठो मन में आती है, शरीर शक्ति को ऐसे ठाकुर जी का समझो, ठाकुर जी की है, भगवान की है, घाटा बढ़े ठाकुर जी के ऊपर हमारे क्या घाटा, हमारी तो मौज हो गई है, ठाकुर जी देते हैं। आप लोग कहते हो खर्च लो भाग मोट, भाग मोटो है, खर्चा करता है तो खर्चे का भाग मोटो है, मारवाड़ क्या होता है, आती है चीज आ जाएगी, खर्च करेंगे आवश्यकता अनुसार है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस वास्ते अपने ठीक तरह से रहो, निरर्थक नष्ट नहीं करता, इस अर्थ ये नहीं कि निरर्थक नष्ट करते हैं, ना तो निरर्थक नष्ट करे और ना कृपणकारक है, यथा योग ठीक तरह से क्यों दुख पावे। घर में धन पड़ा है लोग दुख पावे, कंजूसी के कारण से खर्च हो जाएगा तो दुख क्या करोगे, पैसा खर्च हो गया था तो पैसा क्या करोगे, खर्च नहीं करोगे तो पैसा क्या करोगे, ध्यान देना आप लोग, पैसा खर्च करने से ही काम आता है, पड़े पड़े काम आता है क्या, अभिमान करता है पड़े क्या हुए, चोर डाकू राज समाज की दृष्टि रहती है पैसा ज्यादा है, चोरों की दृष्टि, डाकुओं की दृष्टि, राजा की दृष्टि, कुटुंबियों की दृष्टि, तो धन प्राय है। गीत जैसे ऊंचा उठ करके मुर्दे को देखता है, ऐसे धनी को देखते सभी, समझा, यथा मिशम मच्छी मछली आमिष होता है जल में लगते मछलियां खा जाए, ऊपर जाए तो पक्षी खा जाए, अड़ा पड़े कुत्ता खा जाए, कुछ छोड़ती ही नहीं। एक कहानी आती है, ये गुड़ को देखा तो गुड़ ने कहा मैंने छोरा खा जाए, बड़ा भी खा जाए, जानवर भी खा जाए, जल तरल थल सरल सब खा जाए गुड़ को। तो गुड़ गया ब्रह्मा जी के पास कि महाराज मेरे को खावे खावे उपाय करो। ब्रह्मा जी बोले मन तो मारो ही करे अब कहां जाए, ऐसे धनवान को खाऊं करने सब चारों तरफ राजा महाराजा पटकुटम चोर डाकूर, धनवान डरते हैं साधु और ब्राह्मणों से, जो गरीब जाति बिचारी मांग खावे आप दे दो न लेने वाले, उन साधुओं से डरे कि बाबा जी कुछ मांग रहे हैं, गरीबों से डरे, धनवान साहब और लंठन से डरे, राजा से डरे, सिपाही डरे, राजकीय आदमियों से डरे, डाकुओं से डरे, आफत है, और प्रेम से खर्च करे सब घर में राजी हो जाए। तो ये ब्राह्मण की कथा आती है ना एकादश कंध में, तो ऐसा कंधू से नहीं, अपने सब खाओ पियो भाई, मौज रहो, अब मिल गया तो खाओ, मेरे काम पड़ा है, कोई प्रश्न प्रश्नों की बात है मेरे साथ एकाद में, हम तो आपके साथ रहे तो हमारे साथ रहो, मौज से हमारे को मिले आपको मिलेगा, हमारा नहीं मिलेगा आप ही उपदेश करो, बैठे राम राम करो, समझे, आ जाओ तो अपन तुम भी खाओ, मिलेगा नहीं तो राम राम से राम जी जी आ जाओ घर से। बागड़ होती है बागड़, चमगादड़ कहते हैं वृक्षों में वो लटकती है, चमशेर है चमशेर, छोटी होती है बागड़ होती है मोटी, चमशेर तो मकान में लटके और ऊपर लट गई। तो ऋषिकेश में कोई संत आते कि हमारे पधारो महाराज, क्या ये गृहस्थी मंगोल खाओ, हम भी मंगोल खाओ, वो लटके पावना आया सर तुम थे लटको मारे सामने आ जाओ ये सत्कार मिल जो थे लटको नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा अपने मना है ही नहीं क्या कर ऐसे आप लोग प्रेम रखो हम दुख पाते हैं आप तो हम सुख पाओ आप ही सुख पाओ हम ऐसा नहीं भी आपको दुखी करेंगे सुख ऐसा हम अध्याय नहीं करेंगे मौज से लोग साथ में तो इस तरह से प्रेम से रहे तो भगवान कितने राजी हो तो घर भर में सब बाल बच्चे छोटे बड़े सब खुश रहो मस्ती में जिसकी जो चाहिए वही करूं मैंने गृहस्थियों का घर देखा है ऐसे उदार आत्मा का घर देखा है मैंने उस घर में माई आकर रहती है अपरिचित आदमी पहचान नहीं सकता कि घर के मालकिन कौन है घनश्याम दास जालान उसे घर में मैं रहा हूँ स्त्री आ जाती वही अपने बनाओ खाओ ले और बरतो सब चीजें खोल ली मालूम नहीं पड़ेगा मालकिन कौन है रामदास माँ ऐसी उदास सब ले सब चीजों खाओ पियो रहो मौज ऐसा उदार भाव है अपना ये उदार भाव साथ चलेगा धन साथ नहीं चलेगा कंजूसी तो कंजूसी साथ चलेगी कृपणता तो स्वभाव को शुद्ध बनाओ असली उन्नति है लोग समझे धन होने से बड़ा हो गया ना स्वभाव अच्छा होगा तो होगा बहन बेटी आपकी है उसका स्वभाव अच्छा होता है तो भाई है घर पर कहीं जा रहे हैं और उसे आएगा भी अपने अपने परिचित अपने घर जाएंगे तो अपने तो जा रहे हैं कोई बात नहीं भाई है करे भाई है भाई का भरोसा होता है तो वो सब ठीक सबके यथा योग सबका आदर सत्कार कर देगा घर में लड़ने वाली और युग नहीं हो तो महाराज सौ गोलों ही कोट नहीं सुन ली सौ गोलों ही कोट नहीं सुन ली तो कोई काम करने वाला नहीं कितना ही हो तो सब सुना सौ गोला कोट नहीं प्रेम से करने वाले ऐसी मैं बहनों को देखा है विधवा होगी बहन मैं भाई आदर करते हैं देवर जेठ लेने को आते हैं कि मेरे भुजाई को लेने को आता है कहना भेजा मारे तो माँ की जगह है ये बहन ऐसी है हमारी माँ की छोड़ है घर का सब आश्रम संभाल करती है तो मेरा शास्त्र वाले ही चाहे पीर वाले ही चाहे और भाई यार लखन अच्छा नहीं भाई सारा तो कौन रखे पीर में होती है तो माँ कहती भाया भाई ने पहुंचा दो बड़ो टाबर आप घरे तो अच्छा लखन हो तो घर का आदमी अच्छा लगे लखन है भाई सारा कौन रखे वहां सासरे वाले गए थानी भाई ने ले जाओ वो नहीं गई अब कौन आफत ले जाओ घर पर भाई सारे तो स्वभाव अच्छा बनाओ सब जगह अच्छे स्वभाव वाले साधु को सब चाहे अच्छे स्वभाव वाले ब्राह्मण को चाहे अच्छे स्वभाव वाले बहन बेटी को चाहे अच्छे स्वभाव को सब चाहे तो भगवान भी चाहे भगवान का हमारे वैकुंठ में संत आते हैं कैसी याद हमारे बहन को ले जाओ वो संतों का आदर करे सत्कार करे सेवा करे तो भगवान के भगत तो आते ही है तो अच्छे का सब जगह आदर होता है तो बुरे को आदर भी करे वो टोकरी में एक एक ऊपर भर करके ऊपर जान देते जो ठौड़ मिली क्या उनको नरकों में ऐसे चिड़ दे आपस में क्या दशा होगी तो नरकों में ठौड़ नहीं मिलेगी अरे स्वभाव अच्छा हो जाए कहीं जाओ सभी स्वदेश हो भवन त्रयम एक संत महात्मा की बात सुनी है मैंने हम लोग तो देखो आरामी आदमी है रेल में चले हवाई जहाज में चले मोटरों में चले पुराने संत बड़े त्यागी होते थे तो भी अपने पैदल घूमते चल अगर गांव चले गए दो चार दिन गए फिर दूसरे गांव चले गए तीसरे गांव चले गए ऐसे घूमने वाले बाबा जी थे और जहाँ गांव में जाते सब बोले बाबा जी आगे बाबा जी बेटी की बाबा जी बेटे की बाबा जी बाबा जी की बाबा जी बूढ़ों की बाबा जी छोटों की बाबा जी एक ही गन्नों सड़ा साथ बाबा जी आए बाबा जी ऐसे घूमते गांव में पहुंच गए गांव में पहुंचे तो महाराज गांव में आनंद की लहर छा गई सज्जन आवे तो ऐसे कोई डाकू आ जाए तो सब कांपने लग जाए गांव भर कांपने लग जाए वो पापी है वे पुण्यात्मा है सब जगह आनंद हो गया। महाराज आके लोग इकट्ठे हो गए, बाबा जी आए, आज तो बाबा जी आए। एक माई आई, वो देख बाबा जी महाराज, हाँ माता जी, ये हमारी बहू है, आप जानते हो, आप उस गांव जाते हो ना, उस गांव में आपका भगत है, उसकी बेटी है, मेरे से लड़ती बहुत है, ऐसा उलाना दे महाराज की बेटी की है, बाबा जी की बेटी हो जैसे ही आपके भगत है, भागवत उसकी बेटी है, मेरे से लड़ाई करती है। ऐसे उसको बुलाया, बेटा आवाज बेटी लड़ाई क्यों करती है उसके सासू से? महाराज इतने पूछे वो तो रो पड़ी, फूट गई बेटी, रोती क्यों होता है, क्या दुख पता, क्या सासू जी बहुत लड़ती है मेरे से। अब लड़ती सासू तो बहू लड़ती है, बहू के सासू लड़ती है, अरे लड़ाई में कम से कम दो आदमी चाहिए, लड़का कर ही नहीं सकता, हजारों लाख आदमियों की लड़ाई हो सकती है, पर कम से कम लड़ाई में दो आदमी चाहिए, एक आदमी लड़ सकता। महाराज ठीक है, रोके बेटे तो लड़े मत, सासू है ना, ये मारी था, यहां से लड़ा करे कदरी आज्ञा मान, लड़ो मत जाओ। वो सासू कहते तो दूर जाओ, बच्चे को मैं समझाऊंगा। बेटा क्या बात है कि महाराज मैं ठीक काम करूं तो ये कहते हैं कि तुम ठीक नहीं किया, कहा होता है कि गलो काटा तो बेटे तो काटे हो, क्या करूं, अब क्या करूं, ये घर पड़े। देख भाई तेरे को मैं ताबीज बना दूं, जंत्र कर दूं, जंत्र जंत्र मंत्र, अरे आखिर तेरे पाखर हो मजबूत हुए चीज तेरे बना दू। महाराज उसका देवर खड़ा, उसको कहीं जा रहे, कलम दवात लिया, एक मदली लिया ताबीज, मदली मदली सूट दवात कर लिया, बाबा जी उसमें रख दिया, एक चीज इतनी सी उसको समेट कर और उस मदली में दे दिया, ताबीज में डाल दिया, उसको बंद कर कहा इसको सब बंद कर देना, देख बेटी ये खड़े के बांध ले, लड़ाई मर जाएगी तुम्हारे घर के, विश्वास था। वो छोटे खेलती तभी देख रहे बाबा जी आते हैं, तो बाबा जी पर माँ बाप से ज्यादा विश्वास, ये महाराज कहते हैं माई थे हमारे, देख ये मदरिया बांध ले, वो मदरिया खराब हो जाएगा, मंत्र खराब हो जाए तो मैं फिर कर दूंगा, मैंने इनका परहेज है समझे, औषध खाते है ना उसका पत्थर रखते हैं, क्री रखे क्री मारवाड़ी शब्द पथ्य पालन कर, तो पथ्य पालन करना है। इसका दो पथ्य है, देख देखो बेटी, एक तो सामने नहीं बोलना और एक कह जैसे काम कर देना, ये दो बात रखना, फिर तेरे लड़ाई मिट जाएगी, होगी माधुरी मान दे लड़ाई होगी, ठीक है महाराज। कितना दिन करना पड़ेगा? 12 महीना, 12 महीना एक परहेज रखना पड़ेगा, ऐसे कभी बोल गए तो उस दिन के बाद 12 महीना होगा, फिर क्यों 12 महीने लगातार रहना चाहिए, एक दाना बाजरी खा ले तो गैस भंग हो जाए, इस वास्ते 12 महीना, ठीक है महाराज कर लू। महाराज वो तो घर में गई, सास कहे पट काम कर दे, कह जो कर दे और सामने नहीं बोले, अब लड़ाई क्यों हो बताओ, लड़ाई तो सामने बोले क्यों नहीं करे, तो वो है ऐसा ताबीज कर दिया, लड़ाई मिटी घर की। सासू कहने लगी बाबा जी बड़ा सत्य बड़ा महात्मा है, एक दिन में बहु सुधर गई, एक दिन में, अब सामने ही नहीं बोले क्यों करे, लड़ाई क्यों करे सासू, कोई बैर थोड़ा ही है, तो अपने बेटे की बहू है क्यों करे, ऐसे करते रहे महाराज। फिर 5-7 महीने से फिर आए, महाराज आपका ऐसा बढ़िया मंत्र है तो मेरी तो बहु सुधर गई, तो बेटा कि महाराज सासू सुधर गई, दो दिन सुधर गई, लड़ाई काम का क्यों करे। फिर आए महाराज एक दिन में तो बोल की सामने, तो बेटी उस दिन रहने जाएगा, तो 2-3 वर्षों में 12 महीना बने, बीच में बोल दिया वो तो खत्म हो गया, तो उससे भाई ऐसे उस जगह घर में बड़ा प्रेम हो गया, बड़ा आराम हो गया। महाराज आया कि महाराज घर वाले सबके महाराज सासू बहु लड़ती, हमारे सबके हृदय में दुख होता, क्या करें, ये सामने बोले और कानो करे नहीं, अब सामने बोले कहो करे नहीं झूठ बोले तो किसको अच्छा लगे बताओ। अब ठीक तरह घर में सब शांत है तो क्या देखो आज तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे हम बिल्कुल खुश रहे हमारा भोजन करेंगे हमारे घर भोजन बड़ा आनंद होगा। वहाँ भोजन किया और देखो घर घर के ही रहो बाहर के सब जाओ चौक बाहर निकाल दिया घर घर के आदमी रहो देखो सुनो हमारे वो लाओ मादरिया लाओ वो ताबीज लाओ जिसमें जंत्र लिखा है ला कर दिया बाबा जी ने उसको खोला गुरु पढ़ा तुम्हारे को मंत्र सिखा दें देखो फिर मंत्र गुरु कर लेना ताबीज में लिखा था कि सास बहु राजी तो साधु को क्या सास बहु नारी तो साधु को क्या कि राजी रहो तो मैंने क्या मतलब रोजी रे मत फोड़ो तो क्या मतलब मेरा इसमें ताकत है अरे जंत्रों के मंत्रों के बस में मत होना कोई के मंत्र कर दो तो ठग समझे वो ठग इस बात देखा ही बात ये ताकत उस मंत्र में नहीं है सामने नहीं बोले और कहना कर दे ये बात ताकत तो इसमें है। बहनों वाला थारे श्रद्धा सगड़ा रहे आज माधुरी हो गयो सामने नहीं बोल दो और कहो कर जानो कितनी गए ये भाई लोग अरे भी अब सामने मत बोलो काम करो फिर उसे कैसे सही ये ऐसा मदरिया है बढ़िया तंत्र है घर में प्रेम हो जाएगा ये आनंद होगा प्रसन्नता करोगे एक एक कही दूसरे माने गौर के दोनों ही ज्ञानी और एक एक कही उठापी गौर के दोनों ही पापी ऐसा कह क्यों उसको यार कह दियो तो फिर तुम उठापे क्यों कही ठीक कर दो निकलत गाली एक है उथलत गाल अनेक जे गाली उथले नहीं रहे एक री एक वो गाली काटे एक वो दो काटे वो चार महाराज करे हो जाए घर में लाए लाग जाए अरे उन सूचन गरी उठे दूसरी झोपड़े में पड़ी दूसरी बाढ़ में पड़ी गांव और गांव पाटे उतर जाए निकलत गाली एक है एक गाली काटे आप चुप रह जाए कैसी है दुर्जन का मुख बम्ब है निकलत बसन भुजंग ताको औषध मोन है दिख नहीं प्यापे अंग दुष्ट आदमी होता है उसका बसन रूपी भुजंग निकलता है बिल में से भुजंग निकले ना सांप खड़ा खा जाए जैसा तो दुर्जन का मुख बम्ब है निकलत भुजंग भुजंग बसन भुजंग उसका औषध क्या के ताका औषध मोन है गाली चुप रह जाए फिर बिख नहीं व्याख अंग और विचार नहीं चढ़ता भुजंग विचार क्या चढ़े अत्र ने पति तो बन नहीं स्वयं उपसाम्य थी बाड़ू का बड़ा भारी एक तीबा है बाड़ू बाड़ू रहता ही पड़ा है अग्नि पड़ जाए तो क्या करे आप ही बुझ जाएगी घास है नहीं ऐसे बात कहे और चुप हो जाए बड़ी शांति मिलती है बड़ा आनंद मिलता है सब दुष्टता चली जाती है नष्ट हो जाती है इतनी सच्ची बात है तो आप उसमें प्रेम रखो कहे मत करो इसलिए मौन वह कहती बोलती बोलती बोल रही अगर गाली काट है तो ऐसी समझ कुएं में भटोना हो कुएं में भटोना हो तो पास होकर फेंके तो बाहर ले जाए कुएं में कोई जबान कड़वी कहे तो कुएं में भट हो गए बस चुपचाप घरों में कड़े मिट जाए तो आप लोग इकट्ठा हुआ हो तो भगवान को तुम याद रखना नाम जप करना आपस में प्रेम रखना महाराज सब लोग कहें भाई सत्संग में गए यार जो अच्छा काम हुआ कैसी बढ़िया बात हुई तो था लोगों ने मानो समझी इज्जत रह जाए या लड़ाई करोगे तो दूर था सत्संग में तुम्हारी भी फजीती होगी थारी भी फजीती क्या फायदा हमारे सत्संग में धूप पड़ेगी ना देखो तारे सत्संग में सत्संग लड़ाई मारे माने तो बचाओ भाई इतनी तो कृपा करो कम से कम लड़ाई मत करो तो भी बड़ा अच्छा है लोग भी समझेंगे स्वामी जी सत्संग करते हैं तो बड़ा अच्छा है आपस में प्रेम रखे वैराग्य है त्याग है तो कितनी इज्जत हो जाए मैं भी कितना राजी हूँ थे भी राजी हूँ दुनिया राजी हो भाई अच्छे कौन से सब राजी हो अवगुण से कोई राजी नहीं होता इस वास्ते प्रेम रखो आपस में स्नेह रखो एक एक को देख रहे हरा भरा हो जाओ मस्ती से लड़ रहा लड़ाई मस्ती देवरानी जेठानी आपस में प्रेम से रहती तो लोग कहते हैं ये तो ऐसी है बहनों की जैसे, अरे बहनों में लड़ाई होती तेरे से लड़ाई होती नहीं, बहन अपनी लगती नहीं, सगे माँ जाई बहन मिले तो अपनी नहीं दिखती, देवरानी जेठानी मिले तो अपनी दिखे हमारी है वो कठे जन्मी आप कठे जन्मी अपना पड़ो दी तो अपना पड़ो प्रेम रखना चाहिए मैं लड़ाई करवे जगह नहीं आज से लड़ाई मिलाई बड़े प्रेम से है आराम से काम धंधा हम करेंगे आराम आप करो चीज वस्तु दे एक एक को चीज देने से चीज बढ़ जाती है कमी रही रही अरे काम धंधा लेने से काम धंधा घट जाता है तो काम धंधा तो अपना करो और चीज वस्तु दो उदारता रखो चित्त में शांति रहेगी वस्तुओं का घटा नहीं रहेगा जहाँ उदारता रहेगी वहाँ वस्तुओं का घटा नहीं है ऐसी एक बात है पक्की पक्की बात है आप मेरे के अंदर विश्वास कर दो हमारे देश की बात है आपस में स्नेह रहता है तो थोड़ी चीज भी बहुत होती है और बैर रखते हैं तो बहुत चीजें भी थोड़ी हो जाती है इस वास्ते आपस में प्रेम रखो और भगवान को याद करो प्रभु की कृपा मानो मेरे विषय में बस मस्त रहो भगवान का नाम वर्ष कैसी मोदी बात अब घड़ी दिखाते हैं सब कहते घड़ी हो गई ये घड़ी आ गई घड़ी किसकी समाप्ति क्योंकि घड़ी आ गई ऐसे घड़ी आ जाती एक दिन ये उम्र शुद्ध पुण्य आ जाएगी एक दिन चट उम्र शुद्ध पुण्य आज समाप्त अब शुद्ध पुण्य बचा क्या हो तो ये एक दिन आ जाएगा भाई अपने पहले ठीक रहो सावधान रहो मस्ती में ऐसी मस्ती में यहाँ रहे तो वहाँ पर लोग भी मस्ती रहेगी अरे यहाँ कड़े होगी तो वहाँ भी कड़े होगी जैसे कहने छोरा छोरी लड़े तो माँ बाप और थप्पड़ लगा और जल्दी जल्दी खेले तो लड्डू मिले मौज मिले माँ बाप राजी हो जाए तो लोग पर लोग सब सुधरे स्वभाव का सुधार है ये असली उन्नति है असली बड़ा भारी धन है धन इतनी उन्नति नहीं है आपस में प्रेम रखकर स्वभाव शुद्ध हो जाए तो स्वभाव को शुद्ध ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है स्वभाव सुधार और क्या फर्क पड़ा मन बुद्धि वही है आठ मानस वही है मुसलो एक ही है पर एक होते हुए भी वो संत महात्मा है आपस में प्रेम रखते हैं स्नेह रखते हैं कला रखते हैं विश्वास रखो भगवान का नाम लो गायों का पालन करो सज्जनों गायों को बल्दों को बेचो मत घाटा नहीं पड़ेगा आपके दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर तुलसी पंचन के पिए सरोवर घटतन नीर सरोवर भरा उसमें पांच चार या चिड़िया पी गई तो क्या है गायों को रखो थोड़ा खर्चा हो जाए तो सर आज ऐसी दशा सुनी है नागौर पट्टे में अच्छे अच्छे संपन्न घराने के आदमी गाय को छोड़ घर से गाय को निकाल दिया ऐसी गायें आई हमारे बीकानेर में भादरी वहां भेजी गायों को दूर पड़ती है बेचारे जाने में वहां जाते वहां घास पानी सब आराम है भादरिया महाराज संत रहते हैं उन्हें बड़ी अच्छी गायों को रखते हैं अपने गायों को फाड़ो गायों पर हिंदुओं पर दो पर बड़ा अत्याचार हो रहा है दो का नाश करने के लिए सरकार भी कमर कस ली है इस दुनिया में भी बड़ी कलर आपस में भी तो भगवान का भजन करो पुकारो जब जब आप आई है तो भगवान को पुकारा है तो भगवान को याद करो और आपस में प्रेम हो गए दो बात है खास कल पर ये कल बात यही कही थी कि भगवान को याद रखो और आपस में प्रेम रखो कितनी बढ़िया बात है मानो भगवान को भजन करो अतिथियों की सेवा करो सुख पहुंचाओ ये खास मनुष्य का काम है कल बताया था ना मनुष्य बीच में एक तरफ भगवान है एक तरफ संसार है तो भगवान को तो याद रखो संसार की सेवा करो मौज में रहो आनंद में रहो नारायण नारायण नारायण नारायण राम।